Dzieje apostolskie, drugi rozdział i przeczytamy ostatnich tutaj kilka wierszy jeszcze. Drugi rozdział. Od 22 wiersza. To Krzysztof, może ty przeczytaj. No, pewnie. Do końca rozdziału. Izraelici, słuchajcie. Ukrzyżowaliście Jezusa z Nazaretu. Człowieka, którego posłannictwo Bóg nam potwierdził nadziemską mocą i zdumiewającymi znakami, o czym doskonale wiecie. Chociaż został on wydany w ręce niesprawiedliwych, z wyraźnej woli i wyroku Bożego, jednak zmartwychwstał, uwolnił go Bóg z więzów śmierci, gdyż było niemożliwe, by ona go pokonała. Powiedział bowiem o nim Dawid: zawsze blisko widziałem Pana, nie zachwieję się, bo jest po prawicy mojej. Dlatego mam radość w sercu i na ustach, zwłaszcza, że ciało moje nie dozna rozkładu. Bo nie zostawisz duszy mej w otchłani i nie pozwolisz, by święty Twój uległ zniszczeniu. Nauczyłeś mnie dróg życia, a obecność Twoja napełnia mnie radością. Bracia, niech mi wolno będzie wyraźnie powiedzieć, że patriarcha Dawid, który umarł i został pochowany, a grób jego u nas dotychczas się znajduje, jako prorok mówił o zmartwychwstaniu Mesjasza. Pamiętał bowiem o szczególnej obietnicy Bożej, że potomek jego zasiądzie na tronie. Powiedział o nim: nie zostanie bowiem w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie zniszczeniu. Tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Wyniósł go także Bóg na swoją prawicę, a on zesłał obiecanego przez Ojca Ducha Świętego, co widzicie i słyszycie. Nie Dawid przecież wstąpił do nieba, sam bowiem mówił: powiedział Pan do mego Pana, usiądź po prawicy mojej, a nieprzyjaciół Twoich położę jako podnóżek pod Twoje stopy. Niech więc nikt w Izraelu nie ma żadnej wątpliwości, że Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Słowa te wstrząsnęły nimi głęboko, zapytali więc Piotra i pozostałych apostołów: bracia, co mamy czynić? A Piotr do nich: starajcie się o wewnętrzną przemianę i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Macie bowiem obietnicę, wy, dzieci wasze oraz wszyscy, którzy z oddali wezwie Pan Bóg nasz. Przytoczył im jeszcze wiele innych świadectw i zachęcał: uwolnijcie się od przewrotności tego pokolenia. Ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni, a liczba ich w tym dniu wzrosła do 3000 osób. W postępowaniu kierowali się nauką apostołów, żyli ze wspólnocie, łamali chleb i modlili się. Wiele też zdumiewających znaków czynili apostołowie, a lęk ogarniał wszystkich. Wszyscy wierzący przebywali razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali posiadłości i dobra, dzieląc je między wszystkich stosownie do potrzeb. Codziennie wspólnie przebywali w świątyni, po domach łamali chleb, z radością i prostotą serca brali udział w posiłkach. Chwalili Boga i mieli uznanie u wszystkich, a Pan codziennie dołączał do nich tych, którzy mieli być zbawieni. Co to jest za przykład? Katolicki jakiś. No się było tak, takie niektóre rzeczy. Tak, aż się zacinałem. To dlatego już tak. Ja się w głowie też zaczynam, jak tak. Bo to jest poznański chyba. Poznański. No, taki bardzo ładny, literacki, ale faktycznie niektóre rzeczy tak ujęte opisowo wręcz. Zbyt literacko właśnie. Tak. Okej, okay. No dobrze. Czyli tutaj żeśmy ostatnio dyskutowali właśnie na temat tego, na ile znaki, cuda, przejawy mocy, o których tutaj w 22 wierszu czytamy, towarzyszyły Panu Jezusowi Chrystusowi i później też widzimy je w służbie apostołów, chociażby na końcu tego rozdziału czytamy, że przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów. I później apostoł Paweł też, kiedy mówi o tych rzeczach, to nazywa je znakami apostolstwa. Paweł w drugim liście do Koryntian na przykład powołuje się na te różne dokonane przez niego cuda i znaki jako dowody jego apostolstwa. I czytając Księgę Dziejów Apostolskich widzimy, że rzeczywiście te rzeczy, które działy się cudowne, generalnie działy się przez ręce apostołów. To nie jest tak, że wszyscy wierzący, którzy uwierzyli, czynili te znaki i cuda, co nie oznacza, że jacyś nie czynili. I gdzieś tam być może jakieś rzeczy miały miejsce. Ale ciekawe jest, że tutaj w 22 wierszu Piotr w tym kazaniu mówi, że to Bóg właśnie przez te dzieła dokonane w mocy, cuda, znaki, uwiarygodnił, uwierzytelnił swojego Syna. O tym żeśmy tutaj dyskutowali. No i wiemy, że dzisiaj w Kościele i też na przestrzeni wieków, to nie to, że to dzisiaj, ale to na przestrzeni wieków toczyły się właśnie dyskusje między wierzącymi ludźmi i różnymi grupami wierzących ludzi na temat tego, ile z tej cudownej manifestacji Boga może być udziałem Kościoła poapostolskiego i w ogóle Kościoła w takim szerokim zakresie, czyli każdego wierzącego, a na ile było to szczególne dla tej epoki przyjścia Chrystusa i później Kościoła apostolskiego i ewentualnie jakichś szczególnych okresów, które Bóg sam ustanawia w swej mocy i suwerenności, żeby w nich w taki czy w inny sposób suwerennie się zamanifestować, a na ile jest to zależne od wiary zwykłych wierzących ludzi, którzy jeżeli wierzą, no to właśnie, czy mogą doświadczać tych rzeczy i w jakiej mierze i tak naprawdę od czego to wszystko jest zależne. Paweł w liście do Koryntian pisze, że Królestwo Boże objawia się w mocy. Mhm. Czyli no to możemy w ten sposób stwierdzić, że jeżeli gdzieś jest Królestwo Boże, no to ta moc musi być obecna. Tak, pytanie tylko o jakiej mocy mówimy. Przejawy tej mocy, tak. Bo na przykład słowo głoszone w mocy, czy to znaczy, że to słowo jest głoszone i towarzyszą temu jakieś cuda? Czy to słowo dociera do ludzkich serc z mocą przekonania na przykład, mhm. nie? Tak jak czytamy w różnych miejscach, Paweł mówi, że doszło do was z mocą przekonania, kiedy pisze do Tesalonicza, nie? Ale czasami rzeczywiście towarzyszyły temu jakieś... Przytoczę ten fragment, tak? Mhm. Przechwalali się niektórzy, dumni z tego, że nie przybywam do was. Otóż właśnie przybędę wkrótce, jeśli taka będzie wola Pana i będę... zważał nie na słowa tych, którzy się unoszą pychą, ale zobaczę, co mogą uczynić. Albowiem nie w słowie, lecz w mocy przejawia się Królestwo Boże. Także no to jak ktoś przemawia w mocy, czy... No, myślę, że jest różnica. Paweł tam na przykład w pierwszym, byliście to Koryntian, w pierwszym rozdziale mówi o przemawianiu w ludzkiej mądrości, a nie w mocy Bożej. I tam ewidentnie pokazuje różnicę między ludzką elokwencją, między siłą ludzkiego przekonania, a działaniem ducha poprzez swoje słowo. I rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o apostoła Pawła, no to on się odwołuje do znaków i cudów, które Bóg dokonał przez jego ręce. To nie ma wątpliwości, że tutaj towarzyszyła mu ta moc w różnych postaciach. I Paweł mówi właśnie, że wszelkie świadectwa apostolstwa właśnie poprzez znaki i cuda zostały objawione w jego posłudze. Więc Paweł też się do tego odwołuje, chociaż w bardzo taki, widać, niechętny sposób, ale czyni to. Pokazuje, że to również jest dowodem jego apostolstwa. Natomiast, mówię, dyskusja, która toczyła się i która do dzisiaj się toczy, to jest taka właśnie, na ile my, jako wierzący ludzie dzisiaj, mający tą samą obietnicę ducha, o której tutaj czytamy, Piotr mówi, ona jest dla was, dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy uwierzą. Więc ufamy, że i dzisiaj to, czego możemy doświadczyć z Bogiem, jest wynikiem działania Jego Świętego Ducha pośród nas. I czytając o tych różnych przejawach Ducha, chociażby w pierwszym liście do Koryntian, apostoł Paweł tam wskazuje zarówno na takie, nazwijmy je, niecudowne przejawy Ducha, jak kierowanie, jak mowa mądrości, wiedzy, poznania, rozróżnianie duchów, tu już wchodzimy w sferę jakiejś raczej cudowności, ale też właśnie mówi o uzdrowieniach, mówi o cudach, mówi o rzeczach nadprzyrodzonych, ewidentnie takich, które wskazują na jakąś nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego. No i teraz pytanie, ile z tego może być dzisiaj naszym udziałem, że tak powiem, w całej pełni, w jakiej mierze, czy jest to zależne od naszego jakiegoś starania, od poziomu naszej duchowości, głębokości, wytrwałości, długości naszej modlitwy, co jest warunkiem, żeby tego doświadczać. Czy jest to uwarunkowane? Bóg to uwarunkowywuje. Mówi, jak zrobisz to i to, i to, i to, i to, i to, to wtedy czy to dam? Czy jest to Jego łaska, którą On zechce udzielić, to udzieli, nie zechce, to nie udzieli, według swojej mądrości, suwerenności. I teraz, no tutaj też widzimy, jakby Pismo mówi o jednym i o drugim. Z jednej strony czytamy, że są to dary łaski, że to Duch Święty działa jak chce, i że to nie jest zależne od człowieka, ale od jego woli. Paweł mówi, kiedy mówi o darach ducha, mówi, że duch daje tak, jak chce. Jednemu daje taki dar, drugiemu taki. Jednego w taki sposób używa, drugiego w taki. Z drugiej strony mamy te wezwania Pisma do modlitwy, do postu, do zapierania się samych siebie, do odrzucenia wszelkiej bezbożności, do nie kalania się brudem i tak dalej. I teraz Paweł pisze do Tymoteusza, że jeżeli ktoś się zachował od tych rzeczy pospolitych, to będzie naczyniem do celów zaszczytnych, prawda? Więc mamy te dwie rzeczy. No i teraz Jakub mówi, że nie dostajecie tego, co prosicie, bo się źle modlicie. Na przykład. A z drugiej strony mówi, nie otrzymujecie, bo w ogóle nie prosicie o pewne rzeczy, a gdybyście prosili, byście je otrzymali, nie? Z drugiej strony też się zastanawiam, bo tutaj jednak Pan Jezus został potwierdzony tymi znakami i cudami i widzimy Pawła chodzącego w tych znakach i cudach, ale mamy na przykład jak występ na Areopagu i później ta końcówka, gdzie go tam wyśmiali i machnęli ręką. Czyby w tym momencie nie wystarczyło, a nie wierzycie, no to wam pokażę wtedy. No to co są te słowa, jak... Pokażę wam moc. Pokażę wam moc, nie? No to do Koryntian był taki stanowczy, a jednak tutaj nie zrezygnował. Nie... I to nie był jeden przypadek. Było więcej takich przypadków, kiedy Paweł był wyśmiany, był zbity, ukamienowany i nie było objawienia jakiejś cudownej Bożej mocy, która mogłaby go ochronić, a w innych przypadkach była. W Filipii mamy, zatrzęsły się posady więzienia i więzy spadły, ale tak nie było zawsze. Więc tutaj widzimy tą manifestację mocy Bożej czasami, a czasami jej nie ma. Paweł zostawia chorego Trofima, mówi o tym posłańcu z Filipii, że chorował ciężko i o mało nie umarł. Czemu Paweł go nie uzdrowił? tylko prosił, błagał za niego, żeby Bóg go uzdrowił. Bóg mówi, Bóg się zlitował nad nim i nade mną, żebym nie miał kolejnego zmartwienia, czyli miał wiele zmartwień. Bo też chorował dla rozszerzenia słowa, coś takiego. No, z powodu słowa. Tak, przepracowany był, czy tam czy pościł, też modlił się. Ukamienowany prawda, mógł być też. No nie wiemy, co tam było przyczyną. W każdym razie czytamy, że właśnie służył Pawłowi i gdzieś tam w tej posłudze też był chory i to nie było takim oczywistym, że Paweł go po prostu uzdrowił mocą swojej wiary w Jezusa, tylko mówi, Bóg się zmiłował, okazał miłosierdzie, tak? A w innych przypadkach widzimy, że wierzący no, umierali, tak? Jeden Piotr został cudownie wyprowadzony z więzienia, ale Jakub został ścięty. Więc tutaj też to objawienie tej Bożej mocy, widzimy, nie było jakby zawsze takie samo. Taki szablon. Nie było tego szablonu. Mamy 12 rozdział listu do Hebrajczyków, gdzie mamy tych cudownych bohaterów wiary, którzy doświadczyli cudownych rzeczy, ale później ta lista ciągnie się dalej. Tam mamy tych, którzy byli jak wyrzutkowie, cierpieli, byli prześladowani, bici, wyzuci ze wszystkiego, biedni, nie mieli co jeść, głodni, zabijani. I mówi jedni i drudzy, chociaż nie otrzymali tego, co głosiło obietnicę, wytrwali w wierze do końca i są w tym poczecie bohaterów wiary. Nie? Więc tutaj to mówię, no, budzi te nasze dyskusje, budzi te nasze dylematy, bo patrzymy na cudowne przejawy Bożej mocy i któż nie chciałby ich oglądać? Któż nie chciałby ich doświadczać? Myślę, że jak je czytamy i wierzymy, że to nie są jakieś baśnie, tylko prawdziwe relacje, to mówimy, Panie, no czemu dzisiaj tak się nie objawisz? Czemu dzisiaj nie oglądamy takich rzeczy jak Elizeusz, czy Eliasz, czy inni Twoi prorocy, albo tak jak tutaj apostołowie? Czemu tak tego mało, albo tak rzadko? Gdzieś tam słyszymy, tu, tam coś się wydarza. Gdzie my mamy chyba o wiele lepszy dostęp do Boga przez Pana Jezusa. No. A jednocześnie właśnie zastanawiamy się, czy to jest jakby, czy to jest rzeczywiście sednem nauki apostolskiej. Patrząc na listy apostolskie, na tą naukę, którą Paweł przekazywał zborom, ile tam jest, żeby ich wzywania ich, żeby tego oczekiwali, żeby do tego dążyli. Tak naprawdę to jest tylko w pierwszym liście do Koryntian i odrobinka w liście do Rzymian. We wszystkich innych listach Paweł słowem nie wspomina nawet o tym. Do czego ich natomiast wzywa? Do świętości, do walki z grzechem, do zapierania się samego siebie, do miłowania się wzajemnie, do służby. To jest jakby 99% nauki apostolskiej. 1% może dotyczy tego, że Duch działa, że Bóg się objawia w jakiś cudowny sposób. Taką ja widzę naukę apostolską, tak? W jego listach. W listach Piotra ani słowa na ten temat nie ma. W listach Jana ani słowa na ten temat nie ma. W liście Jakuba. Poza tym właśnie jedynym przypadkiem, kiedy starsi mają się modlić, to po prostu tego nie ma. Więc nauka apostolska skupia się na życiu chrześcijańskim, na służbie, na charakterze chrześcijańskim, na owocu ducha. To jest istota nauki apostolskiej. Co nie oznacza, że tych rzeczy w jakiejś mierze nie doświadczali. Ale nie widzę takiej nauki, żeby Paweł wzywał wierzących. Mówię, poza pierwszym listem do Koryntian, gdzie tam te rzeczy ewidentnie się działy i tam widać były pewne nadużycia i niewłaściwe posługiwanie i stąd Paweł koryguje te różne rzeczy i pokazuje Koryntianom wartość tych duchowych doświadczeń, temperując je miłością przede wszystkim. To, co dzisiaj, myślę, dostrzegamy w wielu kościołach, to jest albo negacja, czyli taki właśnie skrajny cesacjonizm, w którym ludzie po prostu twierdzą, że to wszystko przeminęło i że tego już w ogóle nie ma i w żadnej mierze tego nie można dostąpić. A z drugiej strony przeakcentowanie tego i poszukiwania tego za wszelką cenę i wykrzesywanie tego z ciała. Ludzkie wysiłki, żeby sprowadzić moc Boga, czy żeby rzekomo potwierdzić tą obecność Boga, no w sposób, który ośmiesza tak naprawdę Boga, ośmiesza Kościół, i prowadzi do no, oszustwa, takiego jawnego oszustwa, nie? Manipulacji często, jakieś posługiwania się jakimiś socjotechnikami, innymi sposobami no, po prostu oszukiwania ludzi. Nie? I tego widzimy tak dużo i stąd myślę, ta dyskusja jest przez to jeszcze bardziej trudna, jest jeszcze bardziej zaogniona, bo ci przeciwnicy wskazują na te właśnie wszystkie nadużycia. Mamy książkę Johna MacArthura, Obcy ogień, czy jak się nazywa, coś takiego. No, to jest bardzo taka właśnie skrajna, moim zdaniem, reakcja na te wszystkie przegięcia, które są, których Kościół jest pełen. Ale moim zdaniem jest to skrajna reakcja. Nie jest to zrównoważone podejście do tematu. Jest to jego słuszna, skrajna reakcja. Czy słuszna reakcja, może nie słuszna, że skrajna, ale rozumiem tą jego reakcję. W obliczu tego, co się dzieje w amerykańskim kościele, w tych mega kościołach charyzmatycznych, nie dziwię się, że można mieć taką odrazę i tak ostro krytycznie patrzeć na to. Nie? No, a z drugiej strony, mówię, mamy tych wszystkich, którzy twierdzą, że każdy z nas może te góry przenosić i możemy uzdrawiać wszystkich chorych i możemy wskrzeszać zmartwych i wszystko możemy, jeśli tylko wierzymy. No i pytanie, czy rzeczywiście wszystko możemy, kiedy tylko chcemy i jak będziemy chcieli i w jakiejkolwiek mierze będziemy chcieli. Nie? Więc to jest, myślę, temat, którego nie rozwiążemy, ale możemy próbować chociaż dotknąć go i zastanowić się, no, jak my to widzimy, jak my to przeżywamy, jakie są nasze tutaj doświadczenia i zrozumienia i frustracje czasami w tych tematach. No, próbować, jak to się mówi, można rozmawiać na ten temat. Ja kiedy czytałem no właśnie w Dziejach Apostolskich, bo głównie na tym bazowałem, to jedna rzecz mnie, tak, że tak powiem, uderzyła, prawda? Która jednak chyba trochę robi różnicę między dzisiejszym chrześcijaństwem a tamtym. I być może jest to jedna z dosyć istotnych przyczyn. Nie mówię, że najważniejsza, ale jedna z dosyć istotnych przyczyn, że dzisiaj to nie, jednak nie emanuje tak te znaki i cuda, to jest to, że oni byli jednego serca i jednej myśli i mieli, jak to się mówi, oni byli jako rzeczywiście jako jedno, tak można powiedzieć, jedno jako naprawdę jedno. Czytamy o tym, że w ogóle zanim wstąpił Duch Święty, to oni jednomyślnie szli na modlitwę tam na tą górną izbę, jednomyślnie modlili się, byli po prostu jednego serca. I tak mi się wydaje, że to może być jedna z takich chyba jednak głównych przyczyn, no bo raczej chyba nie wiara, no bo wiara mi się wydaje, że dzisiejszy Kościół ma też wiarę. Chociaż to też jest inna historia jeszcze, prawda? Bo wiara jest też nierówna wierze. Ale taka, można powiedzieć, chociażby jakaś taka, nie to, że ogólna, ale no, ta biblijno-ogólna, no jednak jest. Wydaje mi się, że no, chrześcijanie też mają w świadomości swojej, że należy regulować swoje życie. To znaczy postępować zgodnie z wolą Bożą, a jednocześnie jeśli coś się przytrafi, jakiś tam nie wiem, grzech czy cielesność, to po prostu wyznawać to przed Bogiem, czyli można powiedzieć, że też spełniają jakiś tam, znaczy jakiś warunek właśnie, że są czyści przed Bogiem, prawda? Nie są skażeni przez ten świat, bo jednak jeśli ktoś miłuje świat, no to Słowo Boże mówi, automatycznie nie miłuje Boga. Ja tak się zastanawiam, ilu dzisiejszych chrześcijan, tak ogólnie pojętych, w ogóle bierze sobie to do serca, prawda? No bo no tam trochę miłuje świat, trochę tak, no i to, i tamto. Wiadomo, to znów można by tematycznie omawiać, co to znaczy miłować świat, ale generalnie rzecz biorąc, Obawiam się, że duży odsetek niestety dzisiejszego chrześcijaństwa jest przyspawana do tego świata i, no i ciężko to jest oderwać, prawda? Oni byli, ja takie odnoszę wrażenie, jak czytam, ja oczywiście mogę się mylić, ja tylko mówię swoje spostrzeżenia, że kiedy oni uwierzyli, to oni po prostu, ich myśli były nakierunkowane na Królestwo Boże. Takie odnoszę wrażenie, no nawet czytając o tym, że oni to sprzedawali i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj na ten temat są różne wersje, podejrzewam, że wynikają one w dużej mierze właśnie z tego przyspawania się do świata. Chociaż no, na pewno w niektórych kwestiach w tej mierze no też, no, no też to trzeba rozważyć, prawda, co to znaczy oddać wszystko i tak dalej, i tak dalej. Ale to co właśnie mnie najbardziej zastanawiało, to, że oni po prostu byli jedne i rzeczywiście myśli, ich myśli były skierowane na górne Jeruzalem, nie na dolne Jeruzalem. No, wzięli to sobie do serca, co przemawiali prorocy, co przemawiał Jezus, co mówili apostołowie. To było z mocą. No i efekt jest taki, że no jednak tego wtedy chyba jednak mimo wszystko więcej było. Ja wiem, że nie przez wszystkich Bóg czynił te znaki i cuda, ale tak czy owak jednak chyba więcej tego było. No i tak sobie myślę, że i dzisiaj to by się nawet przydało. Ja nawet nie wiem, czy nie bardziej, czy nie, na pewno tak samo bardzo jak wtedy, prawda? Bo ja tak czasami oceniam dzisiejsze chrześcijaństwo, wiecie, jest już taki, no troszeczkę jednak podział. Są różne frakcje, różne odłamy, różne te i takie. Jeden zwiastuje Ewangelię, apostoł Słowa Bożego i ma rację. Inny też zwiastuje Ewangelię, no i też ma rację, tylko że efekt jest taki, no troszeczkę taki, nie taki jak na pewno chcielibyśmy. I mi się wydaje, że tutaj właśnie dobrze byłoby, tak jak co był ten Eliasz chyba na górze Karmel, tak? No i tam była ta, że tak powiem, ustawka między tymi wyznawcami Baala i Eliaszem. No i ci tam, co tam, ci widzowie, jak to się mówi, ten naród tam stał i patrzał, co z tego wyniknie, prawda? Ten ma jakiegoś Boga, on im mówi, tak mówi, no w sumie chyba nawet dobrze. Tamten mówi o innym Bogu, że też jest wielki, że też jest potężny, może no, jakiś inny, ale no, no też w sumie no, ma to jakiś sens, nie? I tak, ja tak sobie tak wyobrażam tę scenę i teraz, no i który ma rację, prawda? Bo i ten mówi, i ten mówi, i ten mówi trochę sensownie, i ten mówi też sensownie. Ale tak naprawdę, jak taki człowiek, taki kibic, że tak powiem, który patrzy na to z boku, może powiedzieć, no dobra, ale to który Bóg jest ten prawdziwy? Nie? I tu jest teraz znak zapytania. I wydaje mi się, że w tym momencie bardzo by się właśnie przydało, żeby Bóg w ten sposób działał. Ale jeśli są osoby czytające, studiujące Biblię, które twierdzą, że to przeminęło, no to już jest bardzo nikła szansa, że Bóg może cokolwiek zrobić w tej kwestii. No bo punkt pierwszy, punkt wyjścia musi być taki, że ja w ogóle muszę mieć przekonanie, że w ogóle Bóg chce tego, że może, że jednak ma to sens i że to nie przeminęło z dinozaurami, prawda? To jest według mnie taki punkt wyjścia. Jeśli człowiek tego nie ma, no to pewnie będzie chodził do kościoła, no i będzie studiował Biblię i pewnie tak umrze. No tak. No tak, jakoś to tak na wstępnie widzę. No to jest też właśnie problem z tym głoszeniem ludziom, że jak wychodzimy, coś opowiadamy o Bogu i czy nawet tam spotkamy się ze świadkiem jakimś Jehowy, czy jakimś katolikiem i mówimy, że w Biblii jest tak i tak i osoba, która w ogóle Bóg nie interesuje, które dla niej to jest bajka, to po prostu takie dyskusje robią się irytujące i to ty masz czerwonego kapturka, a ty masz kopciuszka i ty się mówicie, która bajka jest lepsza, no i tak to... Z jednej strony tak, a z drugiej jak my się nawróciliśmy? Czy nawróciliśmy się dlatego, że ktoś nam pokazał cud? Czy nawróciliśmy się dlatego, że usłyszeliśmy Ewangelię i Bóg dotknął naszych serc i przekonał nas? To mi się wydaje, wiecie, że jak my się nawracaliśmy, to chyba jednak też jeszcze były troszkę inne czasy. Nie, na pewno. Ja pamiętam, to nie było tak. Dzisiaj to jest takie, no nie chciałbym przestrzelić za bardzo, ale takie troszeczkę zwariowane to wszystko, można powiedzieć. Nawet bardzo. Bo człowiek, wiecie, tak jest tyle tych głosów, tyle tych mów, że naprawdę ci ludzie dzisiejsi, co tak słuchają tego, to ja im współczuję. Dokładnie. Mnie na przykład, jak mówili Ewangelię, to jedna osoba mi mówiła i ona mi mówiła przez ileś tygodni, ja to przyjmowałem, wszystko i tak dalej. Tam wiadomo, tam potem się życzliwi też znajdowali jacyś, nie? Ale to jakoś to przez to wszystko przebrnąłem. Ale mimo wszystko ten jeden nurt był, ta jedna osoba tak, no można powiedzieć, kierowała, gruntowała mnie na sam początek. To było zupełnie inaczej. A dzisiaj nawet w jednym zborze może być tak, że jest parę frakcji, nikt z tym nic nie robi. Tak naprawdę, jeśli się takie coś zauważy, no to niestety trzeba robić czystkę i koniec. Innej nie ma możliwości. Choćby dla tych, którzy potem mają przyjść. Też zauważmy, jak sam Bóg, jak w Starym Testamencie się objawiał i mówił, że to jestem ja, że bożki tego nie robią, nie odpowiadają, nie działają, a ja działam, ja jestem żywy Bóg. I też no, jakby tutaj zdobyć taką pewność tego Eliasza, który stał sam obok 500 tych proroków i on jeszcze mówi do nich: krzyżcie głośniej, może was nie słyszy, nie? I z taką pewnością jeszcze takie kpiącym głosem w ogóle do nich mówi. Tylko z drugiej strony też sobie pomyślałem, jak się zachowali ci ludzie, nie? Że oni zabili tych 500 proroków, a wtedy przyszła królowa, wydała tam rozkaz śmierci Eliasza i nagle wszyscy, gdzie oni się ci ludzie gdzie oni są? Aha, płaca to nie, to przepraszamy i poszli w drugą stronę. Tak czy owak, po tym całej tej rozgrywce, to z tego, co ja tam, ja to czytałem chyba, nie wiem, z rok temu powiedzmy, nie znam Biblii na pamięć, ale z tego, co ja tak kojarzę, to raczej ci ludzie potem, jak zobaczyli, co się stało, to oni padli na kolana, że... Jachwę jest Bogiem. Tak. A to, że tam potem coś tam, to jest inna sprawa. Natomiast samo to, sama ta, nazwijmy to rozgrywka, samo to zwiastowanie jednak zrobiło u nich rewolucję. Uh-huh. Oni w tym momencie wiedzieli, kto jest tym prawdziwym Bogiem. Nie było już tak, że ten, tak jak mówiłeś, czerwony kapturek i koniec garbusek, nie? I teraz który to? Nie, wtedy już było wiadomo, że to jest prawdziwy Bóg i oni wiedzieli. Za to sytuacja też się powtarza, jak Pan Jezus bierze do Jerozolimy przecież. Chwała królowi Dawida. Tak, że... a za chwilę. A za chwilę na krzyż. I to też ci sami ludzie i też oddali chwałę Bogu. A za chwilę no, coś się odmieniło. Z jednej strony na pewno te przejawy Bożej mocy sprawiały, że jacyś ludzie wierzyli. I o tym też czytamy w czasie posługi Pana Jezusa. Że wielu uwierzyło, widząc znaki i cuda. Natomiast jaka to była wiara, na ile ona była trwała, na ile ona była powiązana z ich pokutą, opamiętaniem, nie zawsze wiemy. Więc z pewnością myślę, że kiedy Bóg czyni cuda, to Bóg czyni je nie bez celu. Czyni je, aby uwielbić swoje imię, ale też ludziom pokazać, że On jest Bogiem. I to jest cudowne i kto by tego nie chciał oglądać? Myślę, że wszyscy, którzy czytają Biblię i przyjmują jej świadectwo nie za mity, ale jako historyczne świadectwo, no to myślę, że chcieliby tego doświadczać. I z jednej strony no, jest to pragnienie, z drugiej strony mamy też takie słowa czasami Pana Jezusa, który mówi, ten cudzołożny lud domaga się znaku, ale nie zobaczą żadnego innego, jak tylko znak Jonasza. I mówi o swojej śmierci i swoich trzech dniach w grobie. Do Tomasza mówi, uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Ale błogosławieni ci, którzy nie widzieli, nie mieli takiej okazji jak ty zobaczyć takiego cudu, nie mieć takiej możliwości, a jednak uwierzyli. Więc mamy też takie słowa Pana Jezusa, który nam pokazuje, że to nie zawsze jakby się opiera na tym cudzie. Mamy z drugiej strony sytuację, kiedy Jezus wzbudza z martwych Łazarza I czytamy, że ci, którzy to widzieli, poszli do faryzeuszy, a oni w ogóle nie uwierzyli, tylko powiedzieli, zabijemy Jezusa i zabijemy Łazarza. To dopiero zatwardziałość serc w obliczu takiego cudu, że po 4 dniach człowiek wstaje z martwych, a ci w ogóle nie są poruszeni tym cudem. Nie? I Jezus uczynił wiele cudów. Mamy człowieka w synagodze, którego Pan Jezus rękę uschniętą uzdrawia i się robi raban w synagodze. Zamiast wiara w Niego i przyjęcie Go. Więc widzimy, że to jakby znowu nie jest z automatu, że cuda... Zazdrości to robili. No więc właśnie, czasami zazdrość się pojawiała, czasami jednak chęć jakichś swoich religijnych jednak koncepcji, za wszelką cenę bronili swoich religijnych koncepcji i cokolwiek Bóg by nie uczynił, Pan Jezus, mamy tą historię o bogaczu i Łazarzu. I ten mówi, jakby ktoś z martwych wstał, na pewno by uwierzyli. A Abraham mówi, mają proroka, mają Mojżesza, mają proroków, jeśli im nie uwierzą, to choćby kto z martwych powstał, nie uwierzą. To jest ciekawe, nie? Że ten cud zmartwychwstania nawet Łazarza ich nie przekona. Jeżeli nie chcą wierzyć Mojżeszowi i prorokom. Więc to mi też pokazuje, jak ktoś nie chce wierzyć Słowu Bożemu, jeżeli ktoś się opiera w świadectwie Bożego Słowa, które Bóg natchnął swoim duchem, obawiam się, że takie cuda i znaki mogą spowodować jakieś chwilowe ich, wiesz, wiarę, ale niekoniecznie ich pokutę, nawrócenie, zbawczą wiarę. Ja mam taką koleżankę, byłem kiedyś z nią na konferencji we Wrocławiu, ona miała takie guzy na głowie, jak kalafior. Takie naprawdę miała wielkie guzy na głowie. I Bóg ją tam uzdrowił cudownie. Zniknęło w jednej chwili to. W czasie modlitwy. Po prostu ona była w szoku. Możecie sobie wyobrazić. To po prostu zniknęło wszystko w jednej chwili, w czasie modlitwy. I ona się odwróciła od Chrystusa. W krótkim czasie później. Ja nie mogłem w to uwierzyć. Może niepojęte. Doświadczyła takiego cudu. Ewidentnego cudu. I wyrzekła się Chrystusa. I inną koleżankę, tak no mówię koleżanki, no bo to takie powiedzmy znajome tam były, które wtedy żeśmy tam mieli kontakty. No tutaj opowiadałem też o nich, może nie będę już drugi raz powtarzał, ale niestety byłem świadkiem też takich przypadków, kiedy ludzie byli świadkami ewidentnych cudów i to wcale nie oznacza, że oni naprawdę się nawrócili. Oni z pewnością coś przeżyli, oni się dotknęli Boga, Bóg się ich dotknął, ale niestety nie zawsze towarzyszyło temu nawrócenie do Chrystusa, takie, że uznali Go za Pana swojego życia i poddali się Jemu. I wśród katolików, zobaczcie, ile dzisiaj jest rzekomych cudów. Bardzo dużo, coraz więcej takich tam jest, jak Zieliński i jemu podobni, którzy rzekomo czynią cuda. I ludzie są świadkami cudów. Pytanie, czy oni się nawracają do Chrystusa. No wiesz, ci ludzie składają świadectwa o tym, z tego zostali uzdrowieni, z tego zostali uzdrowieni. I tam niektórym trudno zaprzeczyć tym świadectwom. Wydają się bardzo wiarygodne. Natomiast pytanie, czy to prowadzi tych ludzi do Chrystusa, do wiary w prawdziwego, zbawczego Chrystusa jako Pana. Ja tutaj mam takiego sąsiada na wsi, który kiedyś do mnie mówi, że był tam na jakimś rekolekcjach i tam ksiądz się modlił, ludzie się przewracali, nie? Mówi, przewracali się i co ja o tym myślę, nie? Co ja na to mu powiem, nie? Że taki, o, że tutaj takie cuda się u nich dzieją, nie? No i ja go pytam, a niech mi Pan powie, co to w życiu, co to w Pana życiu zmieniło? Czy Pan przyszedł do Chrystusa? I on prosto jakby, a co ja w ogóle gadam? Nie? Co się oburzył w ogóle, że ja coś mu takiego go pytam. Nie? Ja mówię, no niech Pan mi powie. Kim dla Pana jest Jezus Chrystus? Co to? Pan widział te rzeczy na własne oczy, nawet nie wiem, czy on sam się nie przewrócił tam któryś razem, ale pytam, co to zmieniło w Pana życiu? I on nie mógł mi odpowiedzieć, zatkało go po prostu, nie? Bo on chciał mnie, wiesz, zaskoczyć, że tam takie cuda u nas, znaczy u nas też tak się wszyscy przewracają, jak u nich, nie? To przeszedł, nie. I to właśnie, to są takie trudne rzeczy, nie? Kiedy widzisz ludzi, przecież te wszystkie maryjne cuda, no jakie tam cuda się nie wydarzyły, tu i tam. I z tego byli uzdrowieni, z tamtego. Pytanie, czy oni się nawrócili? Czy stali się jeszcze gorszymi synami piekła po tych wszystkich rzekomych cudach? Więc znowu, ja nie jestem przeciwny cudom, ja jestem za cudami. Ja też widziałem w swoim życiu cuda i modlę się cały czas o cuda. Ale wiem, że to nie jest, jakby to nie tędy droga. W takim sensie, jak czasami ludzie to przedstawiają, była taka swego czasu książka Johna Wimbera, Ewangelizacja w mocy. I właściwie on w tej książce właśnie sięgał po te wszystkie różne biblijne przykłady i oczywiście mnóstwo świadectw tego, jak Bóg cudownie zbawia i działa poprzez właśnie cuda. I w jakiejś mierze się z tym zgodzę. Natomiast patrząc na samego Johna Wimbera i to, co on robił i to, co w jakiś sposób on prowadził Kościół do ekumenii z rzymskim katolicyzmem, to budziło moje poważne obawy. O co tu wszystkim tym chodzi? Ja wtedy jako młody wierzący jeszcze wielu rzeczy nie rozumiałem i nie byłem w stanie jakoś w ogóle nawet się odnaleźć w tym wszystkim. Ale pamiętam z nim taką konferencję w Warszawie, w hotelu Marriott zresztą, dlatego pojechałem, tak mówię, takie zaproszenie, wiecie, do hotelu Marriott na konferencję z Johnem Wimberem i tam jakiś katolicki ksiądz był. I on tego księdza przywiózł ze Stanów. I najpierw John Wimber mówił, no takie tam powiedzmy ogólnie biblijne, typowe charyzmatyczne rzeczy, nie? Ale potem zaczął ten ksiądz mówić. I on tak samo jak John Wimber, charyzmatyczne rzeczy, ale potem zaczął nas nauczać na temat kultu maryjnego. I to była konferencja dla pastorów ewangelicznych. I ten ksiądz bezczelnie nas namawiał do kultu maryjnego. Sobie wyobrażacie? A ci pastorowie siedzieli, no bo przecież zaproszeni do hotelu Marriott przez wielkiego Johna Wimbera, co mieli mówić? No siedzieli i się, tak powiem, gryźli w języki, nie? I się zżymali. Co tu się dzieje? Co to za jakaś farsa? Czy to nie jest taka droga tego Balaama? Taka coś no takiego? Właśnie. No właśnie. I tak naprawdę to, co dzisiaj jest wielkim zarzutem cesacjonistów wobec charyzmatyków, jest na przykład ekumenia. I trudno jest im się dziwić, że tak ostro odrzucają ruch charyzmatyczny, bo rzeczywiście w wielkiej mierze ruch charyzmatyczny stał się platformą ekumenii. Mamy niedawno takie spotkanie tych właśnie charyzmatycznych pastorów pod przewodnictwem tego Koplanda i transmisja papieża i oni, bracie do niego, nasz kochany bracie, i papież ich błogosławi, oni błogosławią papieża na ekranie. No po prostu jakiś obłęd, oszustwo. Ale tysiące ludzi. Tam na językach się modli, na wizję. No i teraz wiesz, masz takich, tam był taki charyzmatyczny ksiądz u nich, taki pamiętam, taki też, on był wcześniej protestantem, ale stał się katolikiem. I on był, jeśli dobrze pamiętam, mogę mylić, ale wydaje mi się, że tak było. Był taki charyzmatyczny ksiądz tam. On niedawno jakoś zginął, tak w młodym wieku nagle go tak, że tak powiem, go ścięło po tych całych wystąpieniach właśnie papieskich, nie? On był taką prawą ręką papieża właśnie w tych kontaktach z charyzmatykami, nie? I nagle zginął, zmarł w młodym wieku, nie? Ale on też był takim, moim zdaniem, to taki właśnie diabeł w sutannie, nie? Tak przewrotny, tak sprytny w tych wszystkich tych. No i teraz mówię, no się zastanawiamy, no Boże, co chodzi? Czy ci katolicy modlący się do Marii i do świętych i prorokujący w imieniu Marii i świętego Krzysztofa i innych, czy to są... Co tu się dzieje? Skąd to wszystko się bierze? No i rozumiecie, w obliczu takich przegięć, w obliczu takich jakichś niebezpieczeństw, zagrożeń, no trudno się dziwić, że wielu chrześcijan mówi, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, nie? Bo to wszystko diabelstwo. Trudno się im dziwić. Widząc takie przegięcia, widząc takiego Koplanda, Heigina, Benihina i innych, którzy po prostu są szaleńcami religijnymi, a oni wszystko rzekomo w Duchu Świętym. I tam cuda, uzdrowienia, wózki, wiesz, puste, no, ślepota uzdrowiona i tak dalej, nie? A potem jacyś robią, wiesz, dochodzenia i się okazuje, że to jakieś ściemy, że to po prostu jakieś podstawieni ludzie, że to jakieś chwilowe, emocjonalne, wiesz, jakieś wrażenia tylko. No i teraz bądź tu mądry, nie? Patrząc na taki bigos, na taki zamęt, na taki chaos religijny. I wtedy człowiek, no rzeczywiście, gdzieś no, zaczyna się zastanawiać, Boże, co tu się dzieje, tak? No. Ja nie mówię teraz, żeby wylawać dziecko z kąpielą, ale kiedy widzisz tak wiele różnych zagrożeń i przegięć, i diabelskich też manipulacji pośród tego wszystkiego, no to myślę, że musimy zachować ostrożność. Musimy nie być no, naiwni, nie przyjmować wszystkiego za dobrą monetę. To, że tylko ktoś coś tam mówi, to musimy poznać człowieka, musimy poznać życie, musimy zobaczyć w ogóle dokąd to prowadzi, na czym to się skupia, czy rzeczywiście tutaj chwała płynie Jezusowi, czy ktoś buduje kolejne swoje imperium religijne, na którym się dorabia pieniędzy, wykorzystuje ludzi i siebie samego, że tak powiem, winduje gdzieś, nie? I to wymaga no, naprawdę takiej wielkiej od nas dojrzałości i też mądrości, żeby się nie dać nabrać pustym gadułom, którzy po prostu nabijają nas w butelkę, nie? Opowiadając nam wielkie, wspaniałe, cudowne historie. A z drugiej strony mamy wielkie, cudowne, wspaniałe historie. I tutaj z tego się radujemy, kiedy faktycznie Bóg działa, ale to wtedy widzimy owoce, długofalowe owoce tego. Widzimy właśnie są pewne cechy szczególne, które już we wczesnym Kościele zauważono. Był taki dokument we wczesnych wiekach chrześcijańskich, nazywał się Didache, nauka apostolska. I tam z jednych z punktów tego Didache jest, jak odróżnić prawdziwych sług Chrystusa od fałszywych. I jednym z elementów, który tam jest zawarty, to jest taki, że jak ktoś tam za dużo o pieniądzach mówi, jak ktoś tam za długo u kogoś przebywa nawet i wykorzystuje gościnę, to jest to fałszywy prorok. To nie jest Boży sług. Tam są takie, wiecie, praktyczne wskazówki. I dzisiaj by się przydało wrócić do takich prostych, pewnych wskazówek jednoznacznych, które pokazują i demaskują pewnych ludzi, którzy ewidentnie są nastawieni na grosz. Im zależy na forsie, im zależy na sławie, im zależy na popularności, zależy im na pociąganiu ludzi za sobą. Więcej w ich świadectwach jest o tym, co oni zrobili, gdzie oni nie byli, jak Bóg się ich użył i tak dalej, niż o Bogu tak naprawdę, o Chrystusie. Więc to są takie różne no, rzeczy niepokojące bardzo w tej całej, mówię, odnowie charyzmatycznej i w całym ruchu charyzmatycznym. I znowu, teraz nie chcemy, ja myślę, że no nie chcemy teraz zanegować Bożego działania i Bożej mocy i przejawów tej mocy wśród różnych ludzi, również w tych grupach charyzmatycznych i zielonoświątkowych i innych, a jednocześnie no, widzimy masę rzeczy, które budzą wielkie obawy. Nie? I tutaj trzeba mądrości, żeby to badać, sprawdzać, upewniać się, jaka nauka za tym stoi, jakie dążenia, dokąd to ludzi prowadzi. Nie? Ile w tym jest życia. Wiesz, jak ja widzę takich charyzmatyków, którzy tutaj mówią językami, a za chwilę po prostu przeklinają, bo takich też spotkałem, albo obgadują, albo wiesz, drwią z innych chrześcijan, wywyższają się, czy kłamią, czy robią inne rzeczy, no to od razu wiesz, no myślisz, ludzie, co to jest? Co to ma wspólnego z obecnością ducha w życiu tych ludzi? Ile w tym jest jakiejś po prostu farsy. Ale też z drugiej strony też chciałbym powiedzieć, że na przykład Paweł daje też różne przepisy dla prawdziwych kościołów. Tak. I o, na przykład o mówieniu językami. Mhm. Jak to ma być? Kto mówi? Kto tłumaczy? Tak. Kto prorokuje pierwszy? Jak ktoś dostanie proroctwo, to mówi drugi, nie? Mhm. I te przepisy, patrząc na dzisiejszy Kościół, wydają się bezużyteczne, bo nie są w ogóle praktykowane. Nie, no są, nie to, że są. W niektórych zborach są praktykowane, w niektórych nie są, bo właśnie przeważają jakieś cielesne tendencje, ale w niektórych są. To byśmy ich wtedy podesłał, gdzie tam mówią językami i tłumaczą na przykład? No to w HWZ-cie, w wielu zborach w HWZ-cie rzekomo tak jest. Ja tam, rzekomo, ja mogę powiedzieć tylko rzekomo, bo ja tam nie jestem i tylko z tego, co słyszę, tak? Ale jakie to jest i co to jest, to znowu trzeba by tam być. Czy trzeba by posłuchać i się poznać. Czy jak ktoś dostaje proroctwo, to jakie dostaje, to ma takie głębokie uczucie, że musi coś powiedzieć, że mu się wydaje, że czy głos z nieba przychodzi i mu coś mówi na ucho? W jaki sposób to wtedy wygląda? Myślę, że w bardzo różny sposób. Tak? Akurat jeśli chodzi o to, to myślę, że tutaj niektórzy z nas mają takie doświadczenia i one są różne. Tutaj nie ma jednego, że tak powiem, szablonu tego działania ducha w proroctwie, bo to proroctwo w ogóle, to słowo prorokować jest bardzo szerokim słowem. To też. Więc ono nie jest, wiesz, zawężone do przepowiadania przyszłości, ono nie jest zawężone do mówienia tylko o tajemniczych rzeczach. Ono ma bardzo szerokie, że tak powiem, obejmuje swoim działaniem wiele różnych aspektów naszego chrześcijańskiego zgromadzenia. Więc tutaj. Bo tak jakby ktoś, na przykład ktoś mówi, że to mówi Pan, no to szczerze mówiąc, jakbym miał takie na siebie spojrzeć, no to w życiu bym tak nie powiedział, gdybym w ogóle nie miał jakiejś tej pewności całkowitej jakiejś, nie? Więc myślę, że ci, którzy tak mówią, jeśli nie mają takiej pewności, przekraczają niedozwoloną granicę. Jeśli twierdzą, że tak mi Pan powiedział, albo tak mówi Pan, a tak naprawdę mówią to, co myślą, jakieś banalne jakieś rzeczy, albo, tak. Albo rzeczy, które na przykład tam wszyscy wiedzą po prostu, nie? Że... No i to też się czasami dzisiaj nazywa proroctwem, więc właśnie o to chodzi, że mając tego typu przykłady, znowu mówimy, no nie, to nie o to chyba chodzi, nie? A z drugiej strony masz takich ludzi jak Spurgeon, który był cesacjonistą w swoim pojmowaniu, ale w swoich kazaniach i w swojej posłudze doświadczał takich rzeczy, których nie rozumiał, które właśnie wdały się działaniem, cudownym działaniem Ducha Świętego, że on miał mowę wiedzy, czasami miał proroctwa i ludzie mówili, po prostu ty mówiłeś o mnie, to co powiedziałeś, to odkryło całe moje serce i ludzie nawracali się tłumnie, wielu ludzi się nawracało w takiej jego posłudze słowa, tylko słowa. A jednak z mocą to słowo było głoszone i do dzisiaj przemawia i do dzisiaj ludzie, chociażby po jego tyle lat po jego śmierci, są poruszeni jego zwiastowaniem sprzed tylu lat. Ono nie straciło na aktualności. Tozer też moim zdaniem Boży prorok, ale nie, on nigdy nie mówił tak mówi Pan i tak mi Pan powiedział. Nie, on po prostu miał pewne wejrzenie w pewne sprawy i mówił o nich w taki sposób, że one po prostu powalały ludzi na kolana. I do dzisiaj przynoszą zrozumienie, ostrzeżenie, objawienie. Więc rozumiem, że tutaj też dar proroczy się objawiał w życiu tych ludzi. Chociaż oni siebie nie nazywali prorokami, nikt ich nie nazywał prorokami. I dopiero po ich śmierci gdzieś zaczęto dostrzegać to prorocze posługiwanie w ich życiu. I teraz, czy my musimy tak to nazywać? Czy to jakby dopiero jak to nazwiemy, to staje się proroctwem? Nie, to było proroctwem już wtedy. Wilkerson miał różne wypowiedzi, myślę, które też miały znamiona proroctwa. Oczywiście powiedział pewne rzeczy, które się nie wydarzyły. I to jest niepokojące, jeśli chodzi o Wilkersona. On zapowiedział pewne rzeczy, które się nie stały. Więc to w jakiś sposób stawia znak zapytania nad jego posługą, ale nie dyskredytuje go. Myślę, że po prostu był człowiekiem, który niestety się też czasami za daleko posunął w swoich emocjach. Miał jakieś też przeczucie? I myślał, że to jest Boży głos. No i niestety nazwał to. Nie powinien był tego tak nazwać. Powinien był szczerze powiedzieć. Mam takie przeczucie. Myślę, że takie coś się może wydarzyć. A on się posunął dalej i nazwał to objawieniem. Nazwał to jakimś głosem Pana. Kiedy to nie było głosem Pańskim. Ewidentnie. Bo się to nie stało. Więc tutaj, no, ale to nas uczy, to nas powinno uczyć ostrożności z takim pochopnym wypowiadaniem pewnych rzeczy, z taką dogmatyczną pewnością, czy właśnie, co gorsza, bo tak Pan mi objawił. To myślę, wielu ludzi niestety jest pochopnych w tym i w wprowadza różnych ludzi w błąd i sprawia wrażenie takich no, super duchowych. Mamy Krzywego dzisiaj w Kościele Zielonoświątkowym, który jest uznawany za proroka. Człowiek, który moim zdaniem po prostu sieje zamęt w Kościele. Wiele szkody ten człowiek robi, ale jest uznawany w Kościele Zielonoświątkowym jako prorok. Zapraszany po zborach. Co róż mamy tam jakieś jego prorocze posłania. Gdzieś tam ludzie słuchają tego, wierząc, że to prorok jakiś jest. A to jest po prostu człowiek, który absolutnie nie jest żadnym prorokiem. Ale takim się mieni, tak go zwą, tak go tytułują nawet. Paweł na przykład wydziela funkcję, że są apostołowie, prorocy, ewangeliści, nauczyciele. I czy w każdym kościele wszyscy otrzymali porówno takie funkcje po prostu te, czy na przykład, że... Nie widzimy takiej obietnicy, że jak masz zbór z 3 osób złożony... No nie, ale czy no, masz raczej... zbór ze 100 osób złożonych, no, czy każdy jakąś wtedy ma jakiś wtedy dar? Taki mamy proroków, ewangelistów i tak dalej, czyli każdy musi kimś być? Znaczy dałby Bóg, żeby byli tacy w zborze. No tak, ale... Natomiast czy każdy musi być? Ja myślę, że to znowu jest kwestia Bożego wybrania. Tak? Bożego, raz, że tak jak tu mówimy, z jednej strony jeżeli człowiek jest przyspawany do tego świata, jak Sławek mówi, no to wątpliwe, że to będzie człowiek, którego Duch Święty będzie używał. Więc to, że ktoś zajmuje jakieś stanowisko w Kościele, ale jeśli jest człowiekiem, który więcej czasu spędza, nie wiem, w internecie niż w modlitwie, to raczej mała szansa, że będzie człowiekiem, którym Boża łaska i Boża moc się będzie objawiać. Nie? Natomiast dałby Bóg, żeby tak było. Wierzymy, że Duch Święty chce, żeby Jego Kościół był wyposażony w tych pomazanych pracowników. Ale no, tutaj jest kwestia z jednej strony Bożego suwerennego wybrania, a z drugiej strony Bóg uzależnia to wybranie od naszej jednak pokory, gorliwości, szukania Go. I jeśli tego braknie, obawiam się, że możemy niestety nie otrzymać tego, do czego być może Bóg nas powołałby, gdybyśmy zabiegali o te rzeczy. I jeśli chodzi o te charyzmaty tak zwane, czyli dary Ducha Świętego, to raczej jest taka obietnica bardziej dla Kościoła Jezusa Chrystusa, że one będą się przejawiać w Kościele, w Jego Kościele, ale nie tak, że to każdy z tych darów, który jest wymieniony, ma być w każdym zborze. Raczej nie tam, no jakimś wyjątkiem był chyba ten Kościół w Koryncie, zbór, gdzie no można wyciągnąć wniosek, że rzeczywiście tam były wszelkiego rodzaju te dary Ducha Świętego aktywne. Natomiast trudno powiedzieć, żeby to było w każdym zborze. Raczej o tym się nie czyta. Nie czytamy o tym, żeby tak musiało być. Także uważam, że te wszystkie charyzmaty, które są wymienione, to odnoszą się do Kościoła jako całość. Natomiast w danych zborach, poszczególnych zborach, no to jakieś tam, powiedzmy, w jednym zborze może być przykładowo 8 darów Ducha Świętego, ja to tak mówię po ludzku, no po matematycznemu, a w innym na przykład już tylko 3, a w innym 12, no trudno powiedzieć, prawda? Ale nie tak, żeby w każdym zborze musiały być koniecznie wszystkie dary Ducha Świętego. Chciałbym, żebyście tak? prorokowali. No, oczywiście, więc myślę, że to jest jakimś tam celem Kościoła, żebyśmy byli w pełni wyposażeni, ale nie mamy takiej gwarancji jak sobie. Ale na pewno są też dary, które no, są, można powiedzieć, obowiązkowe. No, jak, nie wiem, jak można prowadzić zbór, jak nie ma nauczyciela. No musi być dar nauczania, prawda? No musi być. I jakiego usługiwania. Powinien być, według mnie, bardzo ważny dar, pomijany niestety, ale rozróżniania duchów. To jest bardzo ważny dar, żeby wiadomo było, kto to z tych nowych tutaj przychodzi. Tak? Przychodzi od 2-3, jak to się mówi, niedziel. No i dobrze byłoby, żeby ci, którzy prowadzą zbór, którzy są za to odpowiedzialni, żeby po prostu no, byli świadomi, z kim mają do czynienia. Tam nie mówię, że od razu tam prześwietlić jak Krzywy, ale że jednak no, powinni zauważać te zagrożenia i tak dalej. To właśnie czyni ten dar rozróżniania duchów. Cóż to za duch za tym człowiekiem stoi? Kim on jest? To też jest, uważam, no, taki w sumie chyba niezbędny dar, można powiedzieć. No bo jak inaczej? No jak Kościół Boży ma się ostać? Jeśli nie będą wiedzieli w tym zborze, kto jest kto, to każdy może przyjść, powiedzieć, co chce i nagada i pójdzie dalej. Nie? A już zasiał jakieś tam wątpliwości, zasiał plewę i konkolu i jest bieda. Czyli to też jest jeden z takich istotnych. No i przede wszystkim dar nauczania jest bardzo ważny. Ja myślę, że tutaj... To są takie podstawowe według mnie. Ja pamiętam w Ustroniu mieliśmy takie... na obozie, jednym z tych obozów. Tam był taki brat, który miał taką usługę wieczorną i on zaraz musiał wyjeżdżać po tej usłudze. I ta usługa właśnie wzbudziła powszechny niepokój. I tam spotkaliśmy się w gronie braci i rozmawialiśmy o tej usłudze i potem publicznie żeśmy, że tak powiem, to jego poselstwo odrzucili. Powiedzieliśmy, jak wielki niepokój był w wielu sercach i też my, prowadzący, mieliśmy wszyscy taki właśnie niepokój. Nie? I tutaj myślę, że wiecie, o to nie było to, że on powiedział coś takiego niebiblijnego. Nie? On powiedział rzeczy z Biblii, ale właśnie ten duch był w tym taki potępiający. Tam nie było w ogóle w tym całym poselstwie ani krzty zbawienia. I ja napisałem do tego człowieka później takiego maila, bo on tam miał pretensje z tego powodu, co myśmy zrobili. I ja mu napisałem to, dlaczego tak zrobiliśmy. Nie? Że tutaj raz, że zasiał niepokój w wielu sercach, szczególnie młodych ludzi, a po drugie my, jako tam starsi prowadzący, no uznaliśmy wspólnie, że to nie było z Bożego Ducha, było jakieś z innego ducha. I napisałem mu to wszystko, wyjaśniłem mu i on tam się jeszcze później próbował tam wspierać, że nie w każdym poselstwie musi być od razu zbawienie, czasami trzeba tylko grzech głosić i tak dalej, nie? I ja się nie zgodziłem z tym, powiedziałem, że nie widzę czegoś takiego w Biblii, żeby głosić tylko potępienie albo jakieś insynuacje grzechu, bo tak naprawdę to, co on głosił, to była jakaś insynuacja, a nie jasne, jeżeli mówię, coś widziałeś, coś było nie tak, to powinieneś był to otwarcie, odważnie powiedzieć, a nie insynuować coś. I nie było tam żadnego, mówię, poselstwa łaski w tym, co głosiłeś. Nie było żadnego poselstwa zbawienia. Nie było tam ani słowa o zbawieniu w Jezusie. I wyobraźcie sobie, że tam się, no, skończyła się nasza korespondencja w taki niezbyt przyjemny sposób. I on 8 lat później napisał do mnie, pokutując i przepraszając, i przyznając się, że to nie było z Bożego Ducha. Po 8 latach. Ja byłem tak poruszony tym jego później mailem, kiedy on po tylu latach, wiecie, doszedł do opamiętania. I zobaczył, i przyznał się, i napisał do tych wszystkich braci z przeprosinami. Także to była prawdziwa pokuta w jego sercu. Nie? I to myślę, że tutaj właśnie doświadczyliśmy czegoś takiego. I to, wiecie, to było wspólne. To nie było tak, że to jeden rozpoznał, czy dwóch. Ale myśmy to rozpoznali jako bracia i też jako wielu ludzi. Tam wielu takich młodych nie wiedziało, co się dzieje, bo taki, wiecie, zaniepokojony. W ogóle co to jest? Jakaś taka ciemność przyszła, wiecie. Wziął z Biblią w ręku chłopak. I sprowadził taką ciemność, taki niepokój, takie oskarżenie, potępienie. No. Także tutaj myślę, że to i to działa w jakiś sposób. Nie zawsze w tak wyraźny, dramatyczny sposób jak tam, ale myślę, że nieraz doświadczyliście tego, że słuchacie kogoś i coś wam nie gra. Niby mówi z Biblii, ale coś nie gra. Jakiś jest, nie ma tego potwierdzenia ducha w sercu. Słuchasz gościa i widzisz, coś tu jest nie tak. Nie możesz pokazać palcem to. Ale to jest z innego ducha. I myślę, że Duch Święty daje nam takie doświadczenia, nie? Rozróżniania pewnych rzeczy. U jednych jest to bardziej wyraźne, u innych może mniej. A to też kwestia dojrzałości, poznania słowa i w ogóle doświadczenia prawdziwego działania ducha. Bo jak masz do czynienia z takim żywym działaniem ducha, no to jak coś innego jest, no to widzisz, to jest coś innego. To nie jest to, nie? więc możesz nie umieć tego nazwać, ale gdzieś tą różnicę odczuwamy. Nie? Że jednak tej obecności Ducha Świętego towarzyszy pewien pokój, radość. Nawet jeśli jest przekonanie o grzechu, to też jest zawsze zwrócenie do Chrystusa. Jest zawsze ta łaska, jest ta nadzieja, jest to życie. A nie jakieś potępienie, nie jakieś oskarżenie, nie jakieś takie, wiesz, poczucie bezsilności, bezradności, czegoś, co beznadziei. No, tak, jakiejś beznadziei. Czyli można powiedzieć, że ten dar przydał się wtedy akurat nawet tak. dla tego człowieka. No tak, tak, jego przywiódł w końcu do opamiętania. Ja się cieszę, że też żeśmy tak jednak nie, że tak powiem, nie schowali głowy w piasek, nie zamykliśmy tego pod dywan, tylko żeśmy jednak porozmawiali i mówimy, słuchajcie, musimy stanąć i to publicznie zdementować. Powiedzieć, że my się od tego odcinamy, że nie stoimy za tym poselstwem i uspokoić przede wszystkim tych młodych wierzących, którzy byliby tam jakoś zaniepokojeni, nie? I tak samo myślę w zborze, no, jeżeli ktoś coś wypowiada dziwnego, to myślę, że też trzeba się do tego odnieść. Ale trzeba jakoś też po prostu zareagować na swój sposób, jak to już było mówione. Mm. I jakby ich posłuchać, to każdy ma rację. Tylko, że jak ktoś przyjdzie nowy i ten mu mówi, że no masz robić tak, a ten mówi, no masz robić tak, ale możesz robić też tak, albo jeszcze tak, no to mówi to w końcu jak. A nie ma czegoś takiego, że masz w punktach zrobić od 1 do 10, dobra, będziesz zbawiony. Ja się z takim czymś nie spotkałem. No tak. Bo dla każdego Bóg działa na serce inaczej, na umysł. Każdy jest z Was innym człowiekiem, każdy się inaczej nawraca inną drogą. Więc nie ma czegoś takiego uniwersalnego. No więc właśnie, tutaj polegamy na tym różnorakim działaniu Ducha. Nie ma jakiejś formułki jednej słusznej i nie wszystkiego przez tą formułkę nie oceniamy, tylko właśnie potrzebujemy tej mądrości Ducha, tego rozpoznania pewnych rzeczy. Rozpoznania jakichś czasami bardzo subtelnych rzeczy. Widzimy w tym drugim liście do Koryntian, który rozważamy, jak tam Paweł odnosi się do tych arcyapostołów, którzy też przybrali pozór aniołów światłości i posłańców sprawiedliwości. I jak Paweł, jak się zmaga, żeby ich zdemaskować. Ci Koryntianie dali im się oszukać. Mając tyle darów ducha, stali się ofiarami tych oszustów. Jak to możliwe? Oni, którym nie brakowało żadnego daru łaski? Co z tymi Koryntianami, którzy się kłócili? Ja Pawłowy, ja Apollosowy, frakcje robili, podziały w Kościele, tak jakby Chrystus był podzielony. I Paweł się zdumiewa, tak? Z jednej strony mówi, nie brakuje wam żadnego daru łaski, a z drugiej strony takie rzeczy, brat brata do sądu ciągnie, ktoś żyje ze swoją macochą i oni się wzbijają w pychę, zamiast go napomnieć. Oni w pysze są, ślepi. No. Także tutaj widzimy też, że czasami właśnie ta niedojrzałość duchowa powoduje, że te dary ducha, chociaż są w jakiś sposób obecne, nie bardzo pomagają Kościołowi. Trzeba takiego otwartego słowa, jak apostoł Paweł do nich kieruje i mówi, wy jesteście po prostu jak niemowlaki, wy wciąż po prostu cieleśni jesteście. No wprost musi im powiedzieć. Żyjecie według ciała, nie według ducha. Chociaż macie ducha. Chociaż doświadczacie tych przejawów ducha, ale jak wy się zachowujecie? Jak cieleśni. Nie mogę do was mówić jak do duchowych, tylko jak do cielesnych. Więc to też jest, no, myślę, konieczne właśnie w Kościele, żeby z tej cielesności z tym walczyć, żeby to no, obnażać, żeby w naszym życiu właśnie pilnować się, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy pożądają wielkich duchowych rzeczy, a żyją cieleśnie po prostu. Nie? I to wtedy się sprowadza do pustej gadaniny tak naprawdę. Ciekawy był ten zbór w Koryncie. No. Bogaty materiał do rozważań. Chyba tam się można najwięcej nauczyć. No, mamy dzisiaj cenne źródło właśnie pouczeń. No. I dla nas, bo to nie jest jedyny taki zbór na świecie. No może jedyny wtedy był, ale dzisiaj jak patrzę na wiele różnych społeczności, tych problemów dostrzegamy je też w innych miejscach, nie? Mamy też, powracając do tych cudów, tak jeszcze zatrzymało mnie przed takim ocenieniem, to tak Pan Jezus jeszcze mówi, taką groźbę daje do tych ludzi, którzy widzieli cuda, nie? I mówi, gdyby Sodoma i Gomora widziała te wszystkie cuda, to już by dawno się nawrócili, nie? A wy tutaj tkwicie i mówi, biada wam, nie? I, no właśnie, a widzieli te wielkie cuda. No i to jest jakieś jeszcze dla nas kolejna taka groźba, co, czy by nasze życie jeszcze jakby się zmieniło, gdybyśmy taki faktyczny, realny cuda widzieli na co dzień i nic nie zrobili z życiem. No, ciekawe są też te przejawy właśnie tak zwane przebudzenia, gdzie faktycznie dochodziło do takich masowych nawróceń. I to nawróceń, które mówię, nie były chwilowymi nawróceniami, ale które owocowały przez lata. Przebudzenie Walii na początku XX wieku, czy XIX wieku, XX wieku. Przebudzenie na hybrydach później i kilka innych. Przebudzenie w połowie XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych, tak zwane wielkie przebudzenie, gdzie no, to, co było niezwykłe, co towarzyszyło tym przebudzeniom, to było właśnie często z jednej strony w kościołach ludzie się przebudzali, czyli wierzący potrzebowali przebudzenia, żeby zacząć kochać Pana Jezusa, kochać Jego Słowo, gdzieś doświadczać takiego uświęcenia, a z drugiej strony poza Kościołem, wokół Kościoła ludzie masowo się nawracali, pokutowali. Czasami nikt im nie głosił Ewangelii. Po prostu przeżywali taki strach, przeżywali takie przejęcie swoją grzesznością, że wołali tak jak potrafili, żeby Bóg się nad nimi zmiłował i ich ratował. Byli przekonani o swojej grzeszności i potępieniu. I to dopiero mnie zdumiewa, takie nawiedzenia Boga, nie? I teraz sobie myślę, no Boże, czy my tego nie potrzebujemy? Jak bardzo byśmy potrzebowali takiego nawiedzenia, tak, w naszym kraju, gdzie mamy tyle pustej religijności i żeby Bóg dał i w Kościele takie głębokie ożywienie i poruszenie i miłość do Boga i do Słowa i święte życie, a z drugiej strony, żeby to się też nie zamykało w Kościele, tak? Tylko żeby ten świat przede wszystkim, no, który Bóg kocha, tak? Żeby ci ludzie w tym świecie poznali Boga w Jego mocy, w takim nawiedzeniu przez Boga. I jak to się dzieje? Ja nie mam pojęcia. W takim sensie tylko czytałem o takich przebudzeniach i zazwyczaj temu towarzyszy najpierw właśnie modlitwa Kościoła, pokuta w Kościele, odnowienie Kościoła, nie? Ale znowu ludzie, którzy ostatnio słuchałem takiego właśnie brata, który był obecny w trakcie takiego przebudzenia, on do końca życia o tym głosił, mówił, ale nie przeżył tego nigdy więcej. W tym jednym miejscu Bóg dał mu na wyspie Luis, dał mu przeżyć takie, no to po prostu mówi było, a nie, jeszcze potem w drugim miejscu był jeszcze, opisywał taką sytuację, tylko wam powiem króciutko. Taka sytuacja, że on był na jakiejś konferencji, no też możecie, wiesz, brzmi to nieprawdopodobnie, ale jest to, wierzę, bo to wiarygodny świadek. Był na konferencji, usługiwał i miał kolejnego dnia tam zamknąć tą konferencję, znaczy miał zakończyć ją. I w czasie modlitwy mówi do tego prowadzącego też brata innego, mówi, ja muszę jechać na taką tam wyspę inną, nie? Jak? Przecież ty jutro tutaj kończysz. Wielka konferencja, tam wiecie, masa ludzi, nie? Mówi, ty masz jutro zakończyć. A on mówi, nie, ja muszę tam jechać. Mam przekonanie, Duch mnie Święty tam każe jechać do tej tam jakiejś tam miejscowości, na jakąś wyspę. Wiesz, no, tamten skonfundowany, no jak? No tutaj konferencja, tylu ludzi, tu się takie rzeczy dobre dzieją. Muszę jechać, mówi, muszę jechać. No dobra, no to musisz jechać, to jedź, nie? Wsiadł w pociąg, pojechał tam kawał drogi, tam jechał gdzieś, wiecie, na jakąś tam wyspę. Przyjeżdża na tą wyspę, wysiada, mówi, nikogo tam nie znał, nie w ogóle, po prostu pierwszy raz tam był, nie? Wysiada i mówi, gdzie tu jakiś jest zbór, jakiś pastor, nie? Pyta się jakiegoś tam młodego człowieka. A ten mówi, tutaj, mówi, kościoły są puste, tutaj, mówi, nie ma żadnego zboru, jest tylko jakiś tam, mówi, jakieś tam, jacyś tam są ludzie. No to jakiś starszy, jakiś tam, znasz kogoś, kto mówi, cokolwiek jest jakiś wierzący, był tam, no tam jest taki na górce, mówi, taki jeden starszy, nie? Który tu był jakimś, kiedyś w tym zborze był starszy. To prowadź mnie do niego. Nie? I on mówi, przychodzi tam tego starszego, a ten go wita i mówi, wczoraj się modliłem, mówi, cały dzień pościłem, modliłem się w mojej szopie i Pan mi powiedział, że Ty przyjedziesz i będzie przebudzenie. I wyobraźcie sobie, że jak oni mówi, tylko schodzili z tej góry, mówi, ludzie wokół zaczęli krzyczeć. Ludzie zaczęli padać na kolana i krzyczeć, i lamentować. I Boże, co się dzieje? Po prostu jakiś strach padł na ludzi. No i znowu masa ludzi na tej wyspie czegoś takiego doświadcza, przebudzenia. Po prostu wybuchło przebudzenie. I teraz jak to wytłumaczyć? Jak to w ogóle ogarnąć? Czy to baśnie, czy to jakieś historyjki zmyślone? No nie, tam są świadectwa ludzi. Masz tam później powstałe zbory. Masz świadectwa tych ludzi, którzy to przeżyli. Masę ludzi składa świadectwo o tym, co oni przeżyli. Oni nie wiedzieli skąd. Po prostu szli i nagle na nich coś takiego spadło. Strach, jakieś poczucie grzeszności, jakieś poczucie, że oni zaraz zginą, że coś się stanie. Po prostu jakieś przerażenie na nich spadło i oni zaczęli wołać do Boga i nawracali się po prostu i coś takiego, nie? No i myślę sobie, to dopiero jest przebudzenie, to dopiero jest cud, to jest dopiero działanie Boga. Ale ktoś tam właśnie w tej szopie pościł, modlił się, wierzył, szukał Boga, był zrozpaczony tym, że zbory pustoszeją, że właściwie opustoszały, bo wtedy to już tam była... No, już nie było właściwie tych zborów. To się pastorzy gdzieś tam się rozjechali. Nie było. Wszystko się sypało. Ten człowiek, może więcej tam było takich, ale o nim wiemy, że on był tym, do którego tego brata poprowadził. Nie? I tam znowu nie było cudów, nie było żadnych jakichś takich rzeczy, ale przyszło coś, co myślę dopiero jest cudem. Nie? To jest, wiesz, jak coś takiego słyszysz, że ludzie, tak jak ten cel, jak ten strażnik więzienia w Filipii, nie? Panowie, co mam czynić, żeby tam co prawda się ziemia zatrzęsła i kajdany spadły, ale właśnie do czego go to doprowadziło, nie? Do takiego stanu, że on zamiast, wiesz, nie to tam, że tego, tylko najpierw chciał się zabić, a potem panowie, co mam robić, żeby być uratowany, nie? Zbawiony. Więc tutaj myślę, no... Takie przebudzenie. To myślę, że wielu ludzi, którzy czytali o tych przebudzeniach w Walii, podobne sytuacje się działy. I to też prości górnicy. Ktoś tam, wiesz, młody chłopak zaczął głosić górnikom i ci górnicy zaczęli się nawracać w tłumie. W taki też, no, przez lata drwili, śmiali się, kpili, przeklinali, rzucali tam, wiecie, śmieciami w tych kaznodziejów, którzy tam stali, jak oni szli do kopalni i tam czytali im Biblię. Ale przyszedł moment, że po prostu jakby po prostu grom z jasnego nieba w nich strzelił i zaczęli tam klękać przed kopalnią, nawracać się, nie, pokutować. Opustoszały, wiecie, kluby nocne, puby, wszystko pozamykali, więzienia były puste, wszystko po prostu opustoszało. Nie, nie było przestępstw, nie było, wiecie, złodziejstwa, nie było pijaństwa, to po prostu wszystko się zmieniło, nie? No, to słyszysz, takie nawiedzenie Boga, nie? Kiedy Bóg w taki sposób przychodzi. Ale jak popatrzysz na historię, ile takich było wydarzeń? Może 10? Nie wiem, ja wiem z naszych tych ostatnich 19-20 wieku, to jest może z 5 takich było, 6. One były dramatyczne, były lokalne, ale były cudowne, bez dwóch zdań. I teraz pytanie, czy my możemy czegoś takiego oczekiwać? Czy my możemy o coś takiego się modlić? Ja myślę, że czemu nie? Ale czy to przyjdzie? Tego nie wiemy, czy to przyjdzie, czy Bóg nam to da. Ale pragnąć tego, modlić się o to, robić wszystko, żeby być użytecznymi przez Boga, myślę, że jak najbardziej. To powinno nas do tego zachęcać. Boże, to jest możliwe. Uczyniłeś to w Walii, uczyniłeś to na Hebrydach, uczyniłeś to na wyspie Luis, uczyniłeś to tu, tam. Czemu miałbyś tego nie uczynić między nami? Dałby Bóg, żeby to uczynił. Więc myślę, że taka tęsknota za tym, taka modlitwa za tym, taka szukanie tego, Boże, co jeśli chciałbyś nas użyć, to daj, żebyśmy my byli gotowi, tak? Żebyśmy byli, no, Twoimi narzędziami. I to myślę, no, jest piękne, jeśli mamy takie dążenia i takie pragnienia. Natomiast nie mamy gwarancji, tak? To nie daje gwarancji, że to będzie. Chociaż jest jedna obietnica. Jest napisane, że jeśli mój lud, który nazywa się moim imieniem, ukorzy się i będzie szukał mnie, to da mu się znaleźć, to się objawia. Z jednej strony mamy takie zachęty słowa, by taką postawę uniżenia, pokuty, pokory przed Bogiem przyjmować i spodziewać się, że Bóg nas nawiedzi, że da nam się doświadczyć w sposób, który jest no, cudowny, nadprzyrodzony. To co? Będziemy się modlić, nie? Jeszcze krótko pomódlmy się na koniec. Kochany nasz Panie, jesteś wielkim Bogiem i czytając Twoje Słowo, widzimy tę historię Twojego nawiedzenia, Twojego objawienia, tych niezwykłych cudów i znaków, które uczyniłeś w życiu proroków Starego Testamentu, w tych niezwykłych momentach historii. Uczyniłeś je w życiu i służbie naszego Pana Jezusa, apostołów. I też w historii Kościoła widzimy różnego rodzaju przejawy Twojej mocy i łaski. Jednocześnie widzimy te wszystkie smutne i tragiczne i antyświadectwa, w których ta ludzka cielesność i jakieś zwodnicze działania, przewrotność ludzkich serc, zwodnicze duchy. Panie, modlimy się, byś w swojej łasce zachował nas i strzegł naszych serc od jakiejś niewiary, cynizmu, jakiejś postawy, która by przeszkodziła Twojemu działaniu w naszym życiu, w naszych społecznościach. Daj nam tą tęsknotę za Tobą, za mocą Twoją, prawdziwą Twoją mocą, nie jakąś ludzką podróbą, nie jakimś pozorem, ale rzeczywistością Twojej obecności, Twojego działania. Daj nam też ten głód za Tobą w naszym osobistym życiu, żebyśmy nie marnowali naszego czasu na rzeczy puste, rzeczy płytkie, rzeczy cielesne, bezwartościowe, ale żebyśmy rzeczywiście dobrze wykorzystywali czas, który nam dajesz, żebyśmy szukali Ciebie w modlitwie, szukali Ciebie w Twoim Słowie, szukali w naszej użyteczności dla Ciebie, w posłudze, do której dzisiaj nas wzywasz, do wierności w tych może małych rzeczach, do których nas dzisiaj powołałeś, abyśmy, gdy okażemy się wierni w małym, abyś mógł nam dać większe rzeczy i postawić nas nad większymi rzeczami. Prosimy, kochany Panie, pobudzaj nasze serca do szukania Ciebie i wiary w Ciebie, wiary w Twoją nieograniczoną moc i daj, żebyśmy wzrastali we właściwy sposób w tej wierze, wzrastali w poznaniu Ciebie i też w ufności ku Tobie, w powierzeniu się Tobie, Twojemu suwerennemu działaniu. Prosimy, Boże, o naszą społeczność, o braci i siostry w tym mieście, w naszym kraju, w całym świecie, Boże, gdziekolwiek jest to gorące pragnienie poznania Ciebie i życia z Tobą i oglądania Twego działania. Panie, a też tam, gdzie jest duchowa oziębłość, tam, gdzie jest odstępstwo, tam, gdzie jest właśnie ten religijny cyrk, wołamy, Boże, o Twoje też potężne działanie w ich sercach, o Twoje działanie ku opamiętaniu, poruszenie tymi świecznikami, jeśli są to Twoje świeczniki. Boże, żeby przywieźć do pokuty, opamiętania. Tak dziękuję Tobie za tą zmianę w kościele metodystycznym, że tam gdzieś widać jakiś ruch, jakieś poruszenie Twego ducha i pragnienie właśnie odłączenia się od tego homoseksualizmu i tych różnych przejawów deprawacji, niemoralności. Dziękuję Tobie, Boże, za tych, którzy tam się wyraźnie opowiedzieli przeciwko temu, którzy się odłączyli od tego, od tej bezbożności i którzy też są świadectwem dla szerszego Kościoła w tej postawie pokuty i nazywania grzechu grzechem. Daj, Panie, też w większej mierze w Kościele tego doświadczać, żebyśmy nie tolerowali grzechu, żebyśmy nie udawali, że nie widzimy grzechu, żebyśmy nie w jakiejkolwiek mierze nie przykładali ręki do zła, ale tak jak Twoje słowo nas wzywa, żebyśmy odwracali się od wszelkiej bezbożności, nie mieli nic wspólnego z ciemnością, nawet z pozorem zła. Dopomóż nam, Panie, dopomóż, prosimy. I daj nam oglądać Twoje nawiedzenie, Twoją cudowną łaskę i moc w Twoim Kościele. Pragniemy być tego częścią. Amen. Amen.